بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعذنا الله إياكم من البدع. تلقوا كتك شرحي حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه، باب ميعز إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. معنى ما يستفاد، ما يستفاد من الحديث، تبات فنزو غاني كتك حديثيته هي متومة صلى الله عليه وسلم. فنزو لكوانزا نمشروعية بعث السرية كتك شرية كتوم جيش باو متومة هاتو شريك والجيوش نمجيش للجهاد في سبيل الله كفيانا جهاد كتك جاء من يزمو سبحانه كتك شريعة أمير أو متوالى أو مفلم أتومي جيش كويندا كوداديس حركة زما كافيري wale wafanya nini wale makafiri kule wafanya nini wapangani. Sasa watu wanatumwa watu wa kawaida ili waende wajulie hawa jamaa wamepanga kitu gani, kiye akijua kwamba wamepanga kitu fulani, basi wanaleta habari huku juu ya kwamba hawa jamaa nia zao ni kadha na kadha. Kwa hiyo katika sharia amir au kiongozi kutuma saria na jeshi katika njia ya jihadi. Pili, anahu yajibu yapasa an yakuna alqitalu, kuwa vita, li'ilai kalimatillahi, kwa ajili ya kunyanyua neno la Allah, la ilaha illa Allah, kalimatu tawhid, kule kupigana iwe ni hivi. Wa mahwi, na kufuta athari alkufri, alama za ukafiri kabisa, min alardhi, katika ardhi. La linaili lmulki, watu hawapigani kwa kupata ufalme. Watalabi dunia, na kutafuta dunia. Wanili shuhurati, au naili shuhurati, au kwa kupata umaarufu. Ina hii nukta inaua baadhi ya watu, na sallallahu alayhi salama wapenda sana shuhura, yani waonekane wao tu ndio wanaofanya kitu, wengine hawana maana hata kama wafanya kitu sawa na wao, pengine zaidi ya wao. Hawataki, wapenda sana kujitafutia umaarufu. Ni jambo ambalo ni baya sana. Kwa hivyo jihadi yapasa kuwa ni vita kwa ajili ya kunyanyua neno la Mwenyezi Mungu, la ilaha illa Allah, na kuondoa katika ardhi alama za ukafiri. Ondoa kabisa. La si kwa kupata ufalme wala kutaka dunia wala kupata umaarufu ashuhura nasallallahu salam. Kwa hivyo wasema ulama, yule mtu ambaye anapenda sana kuonekana huwa mwisho wake huvunjika uchi wa maungu. Hubu dhuhur taksiru dhuhur, hubu adhuhur taksiru dhuhur. Kupenda kuonekana mwishowe itakuvunja uchi wa maungu, utakuwa umeparalyze kabisa. Tatu, mashru'iyatu ni katika sharia tansibil umara, kuweka viongozi, lazima wasimamishe na wachague viongozi. Ala aljushi, juu ya wanajeshi wa saraya na saraya, lazima kuna kiongozi, amir anayeongoza kikosi hicho. Ni katika sharia kusimamisha wale watu ambao kwamba wanaokuwa wao ndo wanaendesha jeshi, al-umara al-jush, maamiri juu ya jeshi kwa saraya na saraya pia, lazima ipatikane. Itakuwa ni fujo ikiwa sivyo. Inna annahu yushra'u, ni katika sharia liwalili amri mtawala, an yusi al-quwan, awausie wale majanara wale wakuu wa vita. Qaidun jam'u quwad, wale viongozi. Wayuwadhiha lahum, awaweke wazi, alkhitata allati, njia au nidhamu ambayo kwamba, yasiruna alaiha, watakayofuata, fi jihadim, katika jihad. Khita ni nidhamu na mpangilio watakayofuata. Tano, alati yasiruna alaihi fi jihad, fi jihadihim, ambayo wanakwenda katika njia hiyo katika jihadi yao. Tano, anna aljihad yakunu biidhni waliyi al-amr, jihad inakuwa kwa ruhusa ya mtawala. Ona, jihad inakuwa kwa ruhusa mtawala, si kwa mtu yote tu jihad. Tena watanfidhi hii, na kuitekeleza ile jihadi. Kupigana ni kwa amri ya nani? Kwa amri ya kiongozi wa kisharia aliyechaguliwa. Mashru'iyatu da'wati, ni katika sharia kulingania ila al-islam, katika Uislamu. Jihadi na da'wa, kabla al-qitali, kabla ya kupigana, kabla hujapigana na makafiri, lazima walingani katika Uislamu, waoneshe ule uzuri wa dini ya Kiislamu. Halafu wakikubali, ahlan wa sahlan, ndugu zetu, fa ikhwanukum fi din, ndugu zenu. Lakini wakikataa, watalazimisha jamaa lingine kwamba lazima watoe jizia, watoe kodi. Wakikataa, hapo ndio watu watawachamkia sasa. Watu wachamkiwe bana, wapambane nao wa makafiri hao, wapigwe kabisa kwa uwao. Mashru'iyatu akhdhi aljizya, ni katika sharia vile kuchukua kodi, min jamii alkufari, makafiri wote. Hakuna huyu kusema hivi, hapana, wote. Sasa nani? Anahyu an qatli subiyani, haramu kuwa watoto wadogo katika vita, hata kama makafiri. Hao matakfiri wakwambia waweni hawa watoto wadogo na mama zao, angamiza kabisa kila kitu, malizeni. Tisa, annahyu an timthili bil qatla, vile vile tumekatazwa kuwa katakata wale walouawa na kuharibu nyuso zao. Tamthili ni kama umemkata mtu upua, sikio, pengine shavu, sehemu fulani umekata na sehemu fulani umeiacha, makosa kabisa. Kumi, annahyu anil ghulul, yani tumekatazwa kuiba. Wal khiyanati, na kufanya khiyana. Fil uhudi, katika ahadi. Haitakani, haitakani madamu mtukwa ahadi kwenda kutekeleza jambo, lazima litekelezeke na litimizwe jambo kama lile vile inavyotakikana, ni lazima. Tayib, kumi na moja, ihtiramu dhimmati llahi wa dhimmati nabiyi, lazima tuheshimu ahadi ya Allah na ahadi ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madamu tumeingia ahadi kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni lazima heshimiwe ahadi kama ile. Walfarqu bainahuma, na kutafautisha baina ya ahadi ya Allah na ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bainahuma wa baina dhimmati almuslimin, na baina ahadi ya Islam. Kumi na mbili, talabul ihtiyat, kuomba akiba. Kuomba akiba, ani lukuu, kutoingia na kutofanya fil mahdhuri, katika mambo yaliyoharamishwa. Talabul ihtiyat, kutafuta akiba ya kujikinga, ani lukuu, kufanya fil mahdhuri jambo ambalo ni haramu, au kuingia katika jambo ambalo kwamba ni haramu, lazima ujichunge. Kumi na tatu, anna almujtahida, kwamba ule mujtahid manshuoni ambaye ni mujtahid, yukhtiu, yuwakosea, wayusibu, yuwapatia. Walfarqu baina hukmi llahi wa hukmi lulama, na tofauti baina hukmu ya Mwenyezi Mungu na hukmu ya ulama, lazima ijulikane. Lazima, Allah ni muumba na mtu ni mtu. Kumi na nne, alirshadu, kuwaelekeza. Irshad maana tawjih, tawjih, kuwaelekeza watu ila irtikabi aqalla amraini khatara, kutenda jambo moja katika mamawili ambayo kwamba khatari yake ni sahali kuliko nyingine. Irshadu, kuwaelekeza watu, irtikabi, kufanya aqalla alamraini, kitu ambacho kiko chini katika mambo mawili, khatara upande wa madhara. Kuna vitu vile vimetukabili, mfano kama tusoma suratul Kahf, wa kana warahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Hawana sasa, bora ni ile jahazi litiwe ila ibaki kwa mwenyewe au aikose, yenye madhara sali ni iharibiwe, lakini salie ibaki kwa ule mwenyewe. Kwa hiyo wakatoa nini? Wakalikoboa bao moja pa, anakienda kule inaila hii, wakayacha kuigharimia ule ubao moja, ni sahali kuliko kugharimia. Kwa hivyo ikiwa imekukabili mambo mawili, tafuta njia yoyote ya kuweza kufanya lililo sahali zaidi, uepukane na lile ambalo kwamba ni zito zaidi na ni hatari, za teleta athari mbaya. Tayib, mashru'iyatu ijtihad inda alhaja, ni katika sharia mtu afanye ijtihada wakati anapokuwa na haja. Lakini ni swala, ni nani anaifanya ijtihad? Ni mimi na wewe au nani? Ulama wale walotimia kwa shuruti zile ambazo wanazotaja ulama. Mwanzo kwa wewe umeimiza kabisa Qur'ani nzima, abwabu lahkami zote hizo, usulu lfiqhi hizo, usulu tafsiri zote, lugha ya Kiarabu, hapo ndo tasema kwamba huyu ni mujtahidi. Lakini jahili kama mimi mi mujtahidi, nifanya ijtihada hata aone haya. Nasalu llah salam. Babu ma jaa fi liqsami ala Allah, mlango ya ile dalili zilizokuja kuiapia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na kuifunga ile rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Sami Allah mwapia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hijru ash kuifunga hijri ni kuifunga ile rahma ya Mwenyezi Mungu kwa kitu maalum. Asema tafahamu vizuri inshallah. Anjudu bin Abdullah radiyallahu anhu hadithi mpokewa na Jundub bin Abdullah. Jundub bin Nin. Hili neno maana yake Jundub ni parare. Qala sema gha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun amesema mtu wallahi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu tukufu la yaghfiru Allahu li fulan. Mwenyezi Mungu hamsamehe katu fulan. Subhanallah. Naapa. Wallahi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu hatomsamehe fulan. Faqala Allahu azza wa jalla, akasema Mwenyezi Mungu azza mshindi wa jalla mtukufu, man dha alladhi, ni nani huyo ambaye kwamba yataalla alayhi, anainiapia anainiapia juu yangu, an la aghfira li fulani, simsamehe fulani. Nani huyo? Nani huyo ananiapia mimi sikuwa mimi sitomsamehe fulani? Inni hakika yangu mimi kad ghafartu lahu, huyo ambaye mwasema hasamehe shamsamehe, wa ahbattu amalaka, na nime pomoa matendo yako wewe uliosema kwamba wewe hatosamehewa na Mwenyezi Mungu. Sawa. Rawahu Muslim. Wa fi hadithi Abi Huraira anna alqa'ila, kuna msemaji wa rajul manamu ya abidu, tena mcha Mungu, abidu bi'ana taqi, mcha Mungu. Qala ansema Abu Huraira takallama bi kalimatin, huyo mcha Mungu amesema neno, au baqat dunyahu wa akhiratu, iloangamiza dunia yake na akhira yake, au baqat maana ahlakat, ahlakat dunyahu wa akhiratu. Hadithi kama tunavyoona ni hadithi sahih. Mpokewa na Muslim, angalia chini hapo. Faqad rawa Abu Daud kadhalika an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala sema qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimesikia Hurairah sema, nimesikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema, kana rajulani fi bani Israila mutakhayyin, kulikuwa na watu wawili katika Banu Israil, walikuwa ni ndugu wawili, ndugu. Fakana ahaduhuma yudhinibu, kwa mmoja wao akifanya jambo la madhambi tu, fanya madhambi hajali, wal akharu mujtahidun fil ibada, na mwingine anafanya bidii sana katika ibada, ni ndugu hawa. Fakana akawa la yazalu almujtahidu, anaendelea yule mwenye bidii mwenye ibada yule, yara al-akhara, mwona ndugu yake yule mwingine, ala dhambi, kwenye dhambi na kwenye makosa. Fayagulu akasema, akhsir, punguza, akhsir, fupisha, punguza hii dhambi unaifanya. Fawajadahu yawman, akampata siku moja, ala dhambi, akifanya makosa. Fakala kumbe, aksir, punguza wewe, sinu kuambia punguza kutenda madhambi. Ule bwana akasema, huyu bwana wa pili, huyu bwana Israeli, huyu ndugu yake yule bwana akasema, kama waswahili wanavyosema leo, khalini wa rabbi, niache mimi na mola wangu, tokumbe niache mimi mola wangu anifanya takalo, abuista alaya raqiba, wewe umetumwa kunichunga mimi, ni askari wangu wewe, niache. Fagara akasema, wallahi na na hapa kwa jina la la yaghfirullahu lak, Mwenyezi Mungu hatokusamehe, wala yudkhiluka aljannata, wala hakuingizi peponi. Faqabidha arwahahuma, Mwenyezi Mungu pale pale akawatoa roho wawili. Huyu mwenye bidii ya ibada na huyu asi. Fajtamaa, wakakutana, inda rabbil alamin, kwa Mola subhanahu wa ta'ala, huko akhir. Faqala li hadha almujtahid, akamwambia huyu mwenye bidii ya ibada, akunta bi aliman, wewe ulikuwa unijua mimi vizuri, wewe ulikuwa unijua mimi, au ala ma fi yadi fi yadayya qadirun, au wewe ulikuwa na uwezo wa kunipokonya nilicho nacho mkononi, una uwezo ya kuweza kunipokonya ninachokiweza mimi, waweza. Waqala, kaambia lilmudhnibi, kumwambia yule mwenye madhambi, idhhab, nenda, fadkhul aljanna, ingia pepo, tena birahmati, nenda kaingia kwa rahma yangu. Waqala lilakhar, kaambia yule mujtahid, idhhabu bihi ila nnar, malaika chukueni huyu mpelekeni motoni huko. Angalia kwa sababu ya nini, neno katari takallama bikalimatin au baqa dunyahu wa akhiratah, amesema neno likamwangamizia kila kitu, akhira na dunia. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi tuhifadhi ndimi zetu, tusibobokwe kwa tusema neno ambayo kwamba hayana maana. Fakad akhraja at-Tirmidhi bi raqmi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema inna ar-rajula la yatakallamu bi kalima, hakika mtu huenda akatamka neno, ma yadhunnu hadhani an tablugha ma balagat, kwamba itafikiria pale ilipofikiria. Yani mtu hujisemea neno tu akaona ni sahali sana, hata kuipata dhambi kidogo sana, mara akitanabaya ona Allahu Akbar, ile dhambi aliyoipata kwa kutamka lile neno moja la mwangamiza. Ona, yuktabu Allah, yaktubu Allah biha saktahu ila yawm al-qiyama, yaktubu Allah lahu, Mwenyezi Mungu anamwandikia kwa sababu ile neno saktahu, hasira yake, ila yawm yalqahu, mpaka siku atakapokutana Mwenyezi Mungu. Ona namna gani khatat, neno moja tu huyu ni khatari, yatakana tuchunge nini ndimi zetu. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, yani nini yote. Tayyib, ba munasabatu dhikri hadha albab fi kitab alhadith, kitab altawhid, qala al-ikhsamu ala Allah, anna al-ikhsamu ala Allah, kumwambia Mwenyezi Mungu, idha kana ikiwa ala wajhi alhajar, wajhi alhijri, wajhi alhajri ahsan, hajr, katika njia ya kufungiza rahma ya Mwenyezi Mungu, fahuwa munafi litauhid, hiyo inapingana na kumpokesha Mwenyezi Mungu. Unasema fulani Mungu hamtii peponi, wewe mnyima pepo kama nani? Lianna wakika kutamka maneno kama yale ya kufungiza rahma ya Mwenyezi Mungu, min suil adab, ni kosa, ni kuwa na adabu mbovu, ni ukosefu wa adabu ma Allah Ta'ala, kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma jaa fil ikhtami ala Allah, dalili zilizokuja kumwapia juu ya Mwenyezi Mungu kwamba kitu fulani ni haramu haitofanyika, ay min aladilla ala tahrimi dhalik, dalili inatuonesha uharamu hilo. Man dha alladhi istifhamun inkar, istifham lakini ya kukanusha, hakuna yataalla ali ayahlifu an yabia wal aliyatu bitashdidiha wal aliyatu al halfu, ni kwa hapa ahbadtu amalaka ay ahdartuhu, nimekosesha thamani, nimekosesha thamani, haina maana yote wala itakufalia chochote. Au baqata ya halakat, ikaangamizi. Maana ijmalili hadith, يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنا تبشى خبار يمتومي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير وانجيا كتتهذرش من خطر اللسان كتكمانا خطار يوليم خطار يوليم أن رجلا قام بقنا أمت حلف ليابا أن الله قام بمجزمونه لا يغفر لرجل مذنبين هم سامهم تمني مذام فكأنه كما قام بحكم على الله أمي حكوم مجزمونه وحجر علينا كم فنجزية رحمة ياك أنا قام بسيئن لكم مجين يوت لما اعتقد لنفسي يا لعل يامينك نفسياك عند الله يكون من يزمه من الكرام يا نعونك وما دام يفني عمل جيما أتكوانا أتكوف فلاني نشرف فلاني ونبان من الكرامة تكوف والحظ نشيو والمكانة ندرجة تكوانا من يزمه يا نعمل بيان نقولك ويمو حكو سامي وخساوني أشجي ماكينيشا وقام بيه أشى فول بلا منيز من سبحانه وتعالى ولذلك المذنب نيولي ألقوانا مكوسا من الإهانة نكتكم طيزة نكم ضراو وهذا إدلال على الله نهوكو نكم دليلش منيز منكو وسوء الأدب نكوانا تبيا مبوف معه بوجنا منيز من سبحانه وتعالى كتارزا حيث كاني أوجب لذلك الرجل الامبسيسي وليبانا الشقاء وبايا والخسران خسارة في الدنيا والآخرة يوت يهن دعنا حكوم لا نمجي زمو سبحانه وتعالى مو يوموانا وليمو ذي لي أنا بفعل مناسبة ذكر الحديث في الباب ما فنغمانو نيني كتاجو الحديث يا بكت كاملانغو نيني ما فنغمانو ياك أنه يدل قوام بأي حديث يتونش على تحريم الإقسام على الله ومن حرام كما بيا من يزمه على وجه الحجر على وجه الحج حجر كونجية يكون فنجزية رحمة من يزمه سبحانه وتعالى قوام بأي رحمة من يزمه حين فيكي فلان بس نيابك ولعجاب بنفس نمت كبندزو أنا نفسيك كم بيجي وفني عبادة أنا نين أنا هو يوم متم موفو هو كزيك يعني نمعسيات وذلك نقص في التوحيد نهوني وبنغفانين كتويله وتوحيد نواتنا بتوك ميباكا وسبابه هي ما يستفاد من الحديث تحريم الإقسام على الله إن حرامكم وبيم يزمون إلا إذا كان على وجه حسن ظن به إلا يكيو كوانجيا يكوم ظنيا ظن أنجيما من يزمه سبحانه وتعالى وتأميل الخير منه لكو ترجي خير كتكمان من يزمه وتأميل الترجي الخير من الله سبحانه وتعالى بيل وجوب حسن الأدب على الله يتكانت وين أدب أنجيما نمولا سبحانه وتعالى تسيونا adabu mbovu ya kurusharusha maneno ya kujisemea tuma tatu siddatu khatari lisan khatari ya ulimi wa ujubu hifadhihi na ni lazima manadamu ya hifadhi ulimi wa kama alivyosema Muadh radhiallahu anhu kama awanu akhadhu ala ma natakallamu bihi ya Rasulullah sisi hivi tutapatilizwa na kutiwa adhabu kwa sababu kwa yale tunazungumza baada ya mwana sakalitka umuka sakalatka umuka afadhali kama mamako akukuzawe yani kama kuambia wewe hali ya ufahamu wako umfika hapo aw yukabbu nnasu fi nnari ala wujuhi wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinati watu wanatupa motoni kwa pua pua kwa uso uso kwa sababu nini tumo la ndimi zao watu wanaingia motoni kwa sababu ulimi kwa sababu ulimi hatari hifadhi kuna la kusema nyamazi naangalia wanyamaza kwa nani Kuna wengine kule kunyamaza wafasiri ni ubaya. Ukitaka kuwa na haiba na heshima, falyakun sukutuka akthar min kalamik, kunyamaza kwake uwe nyingi sana kuliko kubobokwa. Ukitaka kuwa ni mtu una heshima na utisho katika watu, lazimu kimya. Ufahamu? Naam. Babu la yustashfa'u billahi ala khalqi, mlango ya haombwi Mwenyezi Mungu maombezi kwa kupitia mtu katika viumbe vyake. Yani mimi naambia mathalan niombee Mungu, makosa, haikubaliwi katika sharia. An Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu, sahaba huyu mtukufu, qala, amesema, jaa arabiyun, amekuja mbadwi moja, ila nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume, faqala, akasema, ya rasulallah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, nuhikatil anfus, nafsi zimetabika, zimedhoofika, zimechoka, wajaa al-iyalu, watoto wameshikwa na njaa, wahalakatil amalu, mali zetu zimeangamia, hakuna mvua, ukame, wanyama talishani, lazima takufa. Fastasqi lana rabbak, tuombee mola wako mvua, tuombee mola wako atuletee mvua. Masahaba wamwambia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nastashfiu billahi alaika, sisi twakujalia mwombezi wetu juu ya Mwenyezi Mungu wewe wewe. Kwamba maana yake kwamba wewe kama hutuombea, hakuna kutuombea, maana gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akambia, waihak, hili neno la makemeo, koma, waihaka, koma. Na wabika, na kwa sababu wabika ala Allah, fa inna nastashfi bika alai billahi alai, sisi tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa kupitia kwako, wabika ala Allah, na kwa sababu yako Mungu subhanahu wa ta'ala tuomba mvua. Faqala misala, subhanallah, subhanallah, utakatifu wa mawe ni wake Mwenyezi Mungu, utakatifu wa mawe ni wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fama zala, hakuacha mtume yusabihu yuamtakasa Mwenyezi Mungu, hata urifa dhalika fi ujuhi ashabi, mpaka yakaonekana jambo hilo katika nyuso za masahaba. Ye, ina maana kwamba jambo hili halikumpendeza mtume sallallahu alaihi wasallam kule kukariri, na ukimwangalia mtume vile alivyo, masahaba akajua kwamba hili neno limemudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala nabi sallallahu, mtume akamwambia, waihak, koma, komeka, atadri ma Allah, wewe wamjua Mwenyezi Mungu nani? Mwenyezi Mungu na insha'a, inna sha'ana Allahi a'lamu min dhalik, hakika ukubwa wa Mwenyezi Mungu na hali yake ni kubwa kuliko hilo mnalotaka nyinyi. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min khalqi, haifai mtu kutaka kuombewa Mwenyezi Mungu kwa kupitia kiumbe katika viumbe vyake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itakani watakumwomba Mwenyezi Mungu, muombe moja kwa moja, moja kwa moja, usipite nyuma ya mtume kule au nyuma ya kiumbe aina yote mwingine, ni makosa. Wa dhakara alhadith, kataja hadith, rawahu Abu Daud. Munasabatu hadha albab likitabi tawhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu tauhid ni nini? Bayanu tahrimi istishfa'i billah ala khalqi, ni kuweka wazi kwamba ni haramu kutaka maombezi kwa Mwenyezi Mungu kwa kupitia nini? Kiumbe. Ni haramu jambo kama halikubaliwi. Haifai. Kwa nini haikubaliwi? Li'annahu hadhmun lirububia, kwa sababu ni kuponda ponda na kuvunja vunja ulezi wa Mungu. Hadhama biana kuvunja vunja na kuharibu ulezi wa Allah. Wakadhun na kujuruhi fi tauhidi al-abdi, kule kumpokesha mja mola wake shakuwa na jaraha, shakuwa dhaifu sasa imani yake, imekuwa na dosari la imani yake. Lianna shafi'a, hakika mwenye kuomba yashfa'u inda man huwa a'la min, yule mwenye kuombea huombea watu kutokana na mtu ambaye yuda ana daraja juu yake, daraja ya juu kabisa kuliko yeye. Shafahamu, si kwamba wewe uwe juu ya huyo mwenye kuombewa, anayestahili kuombewa wengine, ni makosa. Asema liana shafa, ke mwenye kuombea yashfa, yuombea inda man huwa aala min, mtu ambaye kwamba mwenye daraja kuliko. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hana daraja kuliko Mungu, hata mpitie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataja mka, subhanallah subhanallah, atajri mallahu, wewe mjua Mungu nani wewe hata unaniambia hivyo? Wallahu ta'ala munazzahun, Mwenyezi Mungu ametakaswa andhalika, na hilo kwamba apitiwe binadamu yeye ndiye atakuwa ni mwenye kuombea pamoja na Mwenyezi Mungu, kubadala kuomba Mwenyezi Mungu moja kwa moja bila kutaka kuombewa na mtu yote, ila Allah ya mimi nataka kitu fulani kwa kwewe, kapita kwa binadamu, shirki hiyo. Ametakasika kutokana na hayo, liannahu la ahada a'la minhu, hakuna kiumbe ambaye kwamba uko juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hata kama ni mtume. At-Tarajim al-Jubair, huwa Jubair ibn Mut'im bin Adi bin Nawafal bin Abd al-Manaf al-Quraishi, kana min akabir Quraish, alikuwa ni moja katika wakuu wa Quraish wakuu. Aslama qabla al-fathi, amislimu kabla ya kukombolewa Maka, wa mata sanata 57 radiyallahu anhu ardah. Nuhikat bidhammi nuni ay jahadat, wamepata tabu, wadhaufat, wamedhufika, hayawani na wanadamu ya nafsi zote zimedhufika kwa sababu kame na dhiki ya Rasulullah. Fastasqi lana rabbak, ay isaluhu, tuombe Mola anyusikina kutuletea mvua, bi an yanzila almatara, kwa kuteremka kwa kuonyesha mvua. Kwa hivyo tuombe Mola Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, atuteremshie mvua. Nastashfi bik billahi alayka, ay naj'aluhu wasitatan lak ilayka, subhanallah, najalu urtamjalia Mwenyezi Mungu wasitatan ilaiki, na wewe ndo wakati wetu ambapo Mwenyezi Mungu hataki kati. Subhanallah, tanzihan lillah, takason lake Mwenyezi Mungu, ama la yaliku bihi, kutokana na jambo ambalo haliafikiana na utukufu wake, haliwani na utukufu wake. Urifa dhalika, mpaka ikajulikana hilo, fi ujuhi ashabihi, katika nyuso za masahaba. Urifa alghadabu fiha, sikajulikana nyuso za masahaba kwa kuwa wamekasirika. Lighadabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa kukasirika mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayhak kalimatun tuqalu lizajr, ni neno husemwa wakati unapomkemea mtu, wamkemea mtu. Wayhak, la taqul hakadha. Wayhak akhsir, puuza mambo yako. Atadri ma Allah, wamjua Mungu nani? Isharatun ila qillati ilmi, kwa kushiria uchache wa elimu yake huyu. Bi'azamati Allahi wa jalali, kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu na ukubwa wake. Hajui mtu ndo akasema hivi. Nastashfi'u billahi alayk, subhanallah. Hawajui, elimu yao ni chache sana kujua ukubwa wa Mwenyezi Mungu na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Al-ma'na al-ijmali al-hadith, sema yadhkuru hadha as-sahabiyyu, yuataja huyu sahaba radiyallahu anhu, Jubair bin Mut'im, anna rajulan, kwamba kuna mtu min al-badiya, kutoka badiya, huko msituni, huko sakinu al-badiya, mbadwi, jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yashku ma asaba an-nas min al-haji, anashtaki ukame iliyopata watu na haja zao kwa kutaka mvua. Haja zao ni mvua tu. Akamshtakia mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wamepatwa na ukame, wana haja kubwa sana ya mvua. Kwa hivyo amenituma mimi kuja kukuambia. Wayatlubu min an-nabii, akaomba kutokana mtume, ayasala rabbahu, amombe mola wake, ayunazzilahu alayhim, awateremshie mvua. Lakinahu asala, lakini amekosa adabu maallahi pamoja na Mwenyezi Mungu. Haithu istashfa bihi ila nabii, wakati alipotaka maombezi yale yapitie kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wahadha jahlun minhu, ilikuwa ni ukosefu wa elimu kutokana na yeye, bihaqi Allah, kumjua haki ya Allah. Sababu nini? Hajui, hajui. Na sababu hii ndio unaona makosa mengi yanotendeka katika mujtamaa wa Kiislamu. Nini? Adamul ilm. Tayib, ukosefu wa elimu ni balaa. Wahadha jahlun minhu bihaqi Allah, huku ni kuwa mjinga, kutoelewa haki ya Allah. Lianna shafaataki kama ombi innama takunu, hakasi lingine huwa min aladna, kutoka chini ila alala kwenda juu. Jafam yatoka kwa mja yaenda kwa nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walidha, kwa hivyo ankara alayhi nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume alimkanushia jambo hilo. Wanazzaha rabbahu, na akamtakasa mulaka an hadha tanakus, kutokamana aibu hiyo na upungufu alofanyiwa nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana amepunguziwa cheo chake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mpaka hawezi kufanya jambo mpaka awe pamoja na kiumbe ndio atimie. Sasa ni makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam mkali sana, walam yunkir alayhi istishfa'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam, lakini hakukataa, hakumkanushia mtume sallallahu alaihi wasallam pale kusema kwamba wewe tuombee Mungu, lakini amemkanushia kwamba sisi tuombee Mungu, wewe ndio utakayo kuwa kati yetu, yani ufanyie Mwenyezi Mungu ukati na wasita. Hiyo ni haramu haifai. Wala munkir ala istishfa'a bin nabi, wala hakuwa mwenye kuwakanushia kuwa maombezi yao awe mtume ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu subhanahu alotukuka, biduaihi, kwa dua zake yao yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Munasabatu alhadithi libabi, naam, hiyo ni sawa. Kama unavyojua kwamba ile hadithi iliyopita siku ya Ijumaa, akaja yule bedu yule simama mlangoni wa msikiti, ya Rasulullah, watu wameangamia, ni tuombee Mungu, tumeko kwenye mimbar. Akanyosha mikono, Allahumma asghina, Allahumma asghina. ikaunda pale pale mawingu, ikaja kunyesha mvua kabla hajateremka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mimbar, bali aliteremka ikiwa ndevu zake za dondoka nini maji antoto. Msikiti si kama hosha ha, msikiti wa Makuti ha, Mtume sallallahu alaihi wasallam. طيب مناسبة الحديث اللي بأنه يدل يتون شيء حديث على تحريم الاستشفاء بالله على أحد من خلقه نحرام كتاك مومبيز يمن يزمون وكبتيا موجة كتك فيهم بي لأنه تنقص هي نكم كسه الشيمة من يزمون ينزه الله عنه كتاكاسو من يزمون كتكمان تبيا كما هيزو هيفاي. ما يستفاد من الحديث تبتا فإذا جاني كتك حديث جي حديثي أو فنزو جاني مناسبة الحديث الباب. ما يستفاد من الحديث تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه نحرام كتك مومبيزي ومن يزمون وكبتيا موجة كتك في مذاك لما في ذلك من التنقص وسببه بنا كتك جنب هيلو kumkosea heshima Mwenyezi Mungu na kumpukuzia utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sema hadha tanakasani, amenivundia heshima. Tanakasani, amenivundia heshima. Pili, tanzihu Allah amma la yaliq bihi, kumtakasa Mwenyezi Mungu kwa lolote lile ambalo halioane na utukufu wake Subhanahu wa Ta'ala. Kila jambo ambalo halioane na utukufu wa Mwenyezi Mungu, mtakase Mola Subhanahu wa Ta'ala. جواز استشفاء بالرسول في حياته انكار المنكر وتعليم الجاهل كوكانوشا منكر كيونا نوفونزي تومجينغا انا بفنى جامبو لو جينغا مفونزي مانزو مكانوشيه حلاف مفونزي. جواز استشفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يفا awe ni maombezi yetu kwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anapokuwa hai, bi an yutlaba minhu an yad'u Allah fi qada'i hajati almuhtaj, aombe kutoka mna an yutlaba minhu aombe kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam an yad'u Allah, tuombe Mungu fi qada'i hajati almuhtaj, katika kukidhi haja za wenye haja. Ya Rasulullah, tuombee Mungu awakidhie wenye haja haja zao. Sawa sawa, lianna mustajabu da'wa, kwa sababu Mtume ombi lake halirudishwi, Mwenyezi Mungu anaitikia maombi yake, itajibiwa tu. Ama baada mauti, am baada ya kufa, fala yutlabu minhu dhalik, haombwi jambo kama hilo. لأن الصحابة ما صحابة لم يكونوا هواكوا يفعلون ذلك وكفن يهيفيو يعني بعد كفة متومة صلى الله عليه وسلم والكوا هواين لكو نكبور لامتومة صلى الله عليه وسلم وكتاكا كوومبي ونامتومة مساء. تانو التعليم بطريقة سؤال وفندش هوات كونجية سؤال لأنه حقيقة هي سؤالة au kawa fi nafsi, ina taathira kubwa katika nafsi ya mwenye kusikiza. Au kawa yani akbaru taathiran lahu. Naam. Babu ma jaa fi himayati al-mustafa hima at-tawhid wa saddihi turuq ash-shirk. Babu ma jaa, mlango ya dalili zilizokuja, fi himayati al-mustafa, katika kuhifadhi na kutetea Mtume mchaguliwa, hima tawhid, mipaka ya kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasaddi, na kuziba turuq ash-shirk, kila njia inayokupelekea kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. An Abdullah bin Shakhir radiyallahu anhu, ma maana Shakhir majina pia na maana sangine Bilal, shakhara fulano, kuna wengine wakilala hukoroma, hadha shakhir, wayusama ghatit, fulanan lahu ghatit yushakhir. Angine utasi hata jirani kule watu wasikia agiri ajusu nasallallahu sallam radhiyallahu anhu qala intalaqtu nilikwenda fi wafdi bani Amir ha kwa wajumbe wa bani Amir wajumbe ni wale watu wanatumwa na watu nendeni pale fulani tuleteeni habari wajumbe mfano mathalan Kenya ikitaka kushiriki katika mkutano wa kiulimwengu mpeleka waziri wa mambo nje huyo nani ndiye anayeongoza ujumbe wa Kenya ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam fakulna tukasema anta sayyiduna wewe ndio bwana wetu walipofika kwa mtume sema anta sayyiduna wewe ni bwana wetu fakala mtume akisema as-sayyidullahu tabaraka wa ta'ala bwana ni mwenyezi Mungu mwingi wa baraka aliyetukuka ni mwenyezi Mungu eh ta'azamat barakatu imekuwa nyingi baraka zake imekuwa kubwa fakulna tukasema afdhaluna fadlan basi wewe ni bora wetu kwa fadla wewe ni bora wetu kwa khairi na fadla wa'adhamuna tawlan na wewe una khairi nyingi na uwezo nyingi na utajiri nyingi ndo tawli faqala kasema mtume qulu biqawlikum au ba'dhi qawlikum semeni maneno yenu au ba'dhi ya maneno yenu wala yastajriyannakum ash-shaytan asije akawapotosheni shetani asije akawajalia nyinyi kwamba ni mapito ambayo kwamba ya nafasi ya atakayemwakilisha shetani na wale wafuasi wake na watuma yani la tatakhidhu jariyan wakilan lahu wa rasula msifanye الشيطاني وكل شواك يا ويبك وين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم